امیر اہل سنت دامت برکات الوالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے لٹریچر کو عام کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، رہنمائی فرما دیں. اس کے لیے خود پڑھیں گے تو اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا، جذبہ ملے گا کہ دوسروں کو بھی یہ معلومات ہونی چاہیے. ہم نے یہ لٹریچر سستا اسی لیے رکھا ہے. اب یہ جیسے 50 روپے کا دیا رکھا ہے اس کتاب کا، اور کوئی 50 روپے کی کتاب پاکستان میں کم از کم نہیں بیچے گا اتنی سستی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی اس سے بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، 100-150 اور پتہ نہیں کتنا کتنا اس پہ قیمت لکھی ہوتی ہے. آپ کو سب پتا ہوگا، یہ اس کا تو میرا خیال 250-300 روپیہ دیا ہو، دوسرا کوئی چھاپے دو. تو الحمدللہ اسی طرح رسالے 1-1 روپے کے پاکٹ سائز، یہ کون مطلب 1 روپے میں چھاپ کر بیچے گا؟ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مقصد کمانا نہیں ہے، عام کرنا ہے. اس کو آپ پڑھیے، پھر پڑھ کر اپنا کچھ بجٹ بھی ساتھ میں بنا لیجئے، 12 روپیہ، 112 روپیہ یا جو حسب توفیق، اور اس کے رسالے آپ تقسیم کیجئے. ایک تو صورت یہ، اپنی دکان ہے تو دکان پر بھی رکھیے، دکان پر بھی بانٹتے رہیے گاہکوں میں، پڑوسی دکانوں میں، پھر اخبارات وغیرہ کے ذریعے مختلف گھروں میں بھی بھجوائیے رسالے. شادی ہو تو شادی کارڈ میں اٹیچ کر دیا، اگر گھر میں اجتماع ذکر و نعت کیا تو اس میں تقسیم کیے. کسی کے یہاں اجتماع ذکر و نعت میں جانا ہوا، ماحول کا نہیں ہے، تو اپنے رسالے لے کے وہاں بانٹے تو کیا، کوئی روکے گا تو نہیں، آپ کو خوشی ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ بانٹ نہیں سکتے تو بیچیے. کئی طلبا ماشاءاللہ ہمارے یہاں بسوں میں جا کر اب بھی فروخت کرتے ہوں گے، اور بے شک وہ 1 روپے والا رسالہ 5 روپے کا بیچے، اپنے کو منع نہیں، اپنا تو لٹریچر گھروں میں جانا چاہیے.